Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da evlat edinmenin hükmü, evlatın hükmü İslam'da. Cahiliye döneminde bir adet vardı. Bir kişi birini alırdı. Bu benim oğlum ya da kızım der. Bunu ilan ederdi. Sonra onun oğlu kız hükmüne geçerdi o dönemlerde. Yani hem mahremiyet kalkardı, hem de birine varis olurlardı. Tabi İslam bunu yasakladı muhteremler. Bu konuda günümüzde hala uygulanıyor. Yani çok kişiler, tabi evladı olmayanlar evlatlık edinme gibi oluyor. Bunun hükmüne İslam'a bakalım inşallah. Yani insanlar bu konuda iki açıdan günah giriyorlar. Bir mahremiyet meselesi oluyor. Bir kimse bir kişiyi oğlum diye üzerine kaydını yaptırsa, resim yaptırsa bile tabi Allah katında onu olmuyor. Bu süre büyüyünce bu kişinin hanımına haram oluyor bu. Eğer bir insan bir kız çocuğunu, mahremi olmayan kız çocuğunu kişiye evlat edinirse, kız büyüyünce tabi babasına, yani babalığına değen kişiye bu haram oluyor. Haram oluyor bu. İkincisi bir de miras meselesinde ölen kişinin mutlaka varisleri vardır. Yani oğlu tabi olmasa bile kardeşi vardır, kardeşin şu yeğenleri vardır. Bu kişi bunun malına varis olamıyor İslam'da, haram oluyor bu. İslam'dan önceki dönemde, bu döneme cahiliye dönemi deniyor o döneme. İlimsiz, peygambersiz, bir cahiliyet karanlık bir dönem anlamına geliyor. O dönemde bu adet çok ama çok yaygın o zamanlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de, peygamberimiz de, o dönemde peygamber olmadan önce Hazreti Zeyd'i evlat edindi peygamberimiz de o dönemde. Bizler peygamberimizin yalnız peygamber dönemine tabiiz muhtemelen, bunu bilelim bu şekilde. Mesela bazen halk arasında konuşuluyor. Peygamber kaçta evlenmiş diye. Biz ona bağlı değil muhteremler. Bizler peygamber ancak peygamberle dönemine tabiiz. Peygamber dönemi peygamberimizin vahiy aldığı dönem. Allah'tan kendine vahiy gelen dönemdir. İşte bu cahiliye döneminde henüz daha peygamberimiz peygamber değil iken Hazreti Zeyd diye bir kişi var. Zeyd. O zaman çocuktu. El Kelp kabilesinden. Annesi alıyor oğlu Zeyd'ini akrabalarına ziyarete gidiyorlar. Başka kabileye. Bu Zeyd annesiyle beraber akrabalarında iken başka bir kabile onlara baskın yapıyorlar bu kabileye. Evlere baskın yapıyorlar. Tabii malları alıyorlar. Bir de o dönemde insan çalınırdı, insan kaçırılırdı. Kaçırılan kişiyi isteyen kaçıran kişi köle olarak kendi kullanırdı. Derse bunu satardı başka yerde. Böyle bir cahiliye döneminde böyle bir vahşet o zamanlar vardı. İşte bu Zeyd'in de akrabanda bulunduğu dönemde bu kabileye başka bir çapulcu terörist kabile baskın yapıyorlar. Bazı kişi oradan yakalayıp esir diye götürürlerken bu Zeyd'i de alıyor bunlar. Henüz daha çocukluk çağlarında. Yani büyüğe ermek üzere kendisi o çağlarda. Bunu çalanlar götürüyorlar Mekke yakında bulunan Sukul Ükkaz deniyor. Ükkaz Panayır denen bir yer var zamanında. Meşhur Ükkaz Panayırı o dönemde. Oraya götürüyorlar. Bunlar tabi köle pazarında bunları köle olarak satılığa arz ediyorlar. O arada yalnız tabi hep bunlar Mevla'nın bir takdiri muhtemelen böyle zincirleme olan sebepler bunlar. O arada Hatice validemizin Peygamber ilk zevcisi biliyorsunuz. Hatice annemizin validemizin yeğeni Hakim-i Hizam isimli bir kişi. O da başı bir yere gezmeye gitmiş. Dönüşünde bu ukaz panana uğruyor. Oradan 3 tane yeni köle alıyor. Genç köle alıyor. Bunları Mekke'ye evine getiriyor bunları. Bu Hakim bin Hizam yolculuktan geldiği için halası olan Hatice annemiz bunu ziyarete gidiyor. O zaman böyle bir usul varmış. Bir kişinin yakını yolculuktan geldi mi onu ziyarete giderlermiş. Hatice annemiz de bunu ziyarete gidiyor. Diyor ki yeğeni Hakim bin Hizam bak hala 3 tane çok güzel köle aldım. Yani çalıştırılıp işten çalıştılar bunlar. Bunların birini sana hibe ediyorum hala diyor. Beğendiğini al bunlardan diyor. Hatice annem baktı, üstüne baktı. İşlerinden Zeyd'i sevdi, kalbi beğendi onu, sevdi onu. Ben dedi yeğenim bunu alayım. Peki al sen olsun dedi, verdi ona. Hatice annem aldı bunu, eve getirdi. Dedi ki peygamberimize, evliler peygamberimizle. Ya Muhammed dedi, bana yeğenim Hakim bunu hibe etti. Bana bunu getirin. Nasıl, ne şekilde? Peygamber Zeyd'e baktı. Henüz peygamber değil, bunu da noktalayalım. Peygamber Zeyd'i çok sevdi o anlık peygamberimiz. Dedi ki Hatice, gerçekten dedi, çok güzel bir çocuk, genç yani, çok güzel bir çocuk dedi. İyi bunu almıştı falan dedi. Baktı Hatice annemiz, peygamberimiz yani eşi, kocası, bu çocuğu, köleyi sevdi. Dedi ki, Hatice annemiz, ya Muhammed, o zaman ben bunu sana hibe ettim, senin olsun dedi. Şimdi muhteremler, daha önce tabi bu peygamber eşinin kölesi, malı yani, onun malı. Yani bir erkek eşinin malına karışamaz. Karışamaz. Bu için Hatice annem bunu, ne yaptı Hatice annem bunu? Kocasına, eşi, peygamber bunu hibe etti. Ve Zeyd, peygamberimizin kölesi olmuş oldu. Şimdi tabi diğer yanda şimdi Zeyd'in annesi tabi evine gitti. Durumu kocasına söyledi. Kocası Haris. Haris durum böyle böyle işte. Biz o evdeyken, akrabadayken oraya filan kabilen baskın yaptılar. Benim Zeyd'imi kaçırıp götürdüler. Tabi ne oldu biliniyor. Köleleştirildi, anlaşılıyor tabi. Bunun üzerine tabi anne gözyaşı döküyor. Gece uzun durmadan. Baba altına devesine biniyor. Kabile kabile dolaşıyor. Oğlu Zeyd'ini arıyor diğer taraftan. Ama bulamıyor. Uzakmış Mekke'ye. Yemen tarafında bunlar. Bu arada o El kabilesinden, Zeyd'in bulunduğu kabilesinden bir grup kişi o dönemdeki hac mevsiminde kendileri gibi hac yaparlardı. Mekke'ye girmişler. Bunlar o Kerb kabilesinden gelenler Mekke mükerremede Zeyd'i orada görüyorlar. Bakın Zeyd sen misin? Benim. Zeyd onları tanıyor. Onu diye tanıyorlar. Bunlar dönüşte gidince kabilelerine Haris'i Zeyd'in babasını görüyorlar. Sana müjde. Oğlun Zeyd'i bulduk Mekke'de. Ama çok iyi bir insanın elinde köle ama. Muhammed denen bir kişi Kureyş'in ileri gelenlerinden herkesin sevdiği Muhammed'e emin diye güvendiği çok güzel bir elde yavrun diyorlar bana. Bunun üzerine babası kardeşi Kâb vardı. Zeyd'in amcası oluyor. Onu da yanına aldı. Yanlarına çok müddet para aldılar. Tabi gelecekler köle sahibine yalvaracaklar. Onları satarsa neyse verecekler. Mekke'ye geldi bunlar. Aradılar. Peygamberimizi buldu. Evine geldiler. Derler ki ya Muhammed, duyduk benim oğlum Zeyd senin kölenmiş. Sizler Kureyş'in ileri gelenlerisiniz. Bu haremin sahibisiniz. İşte eliniz açık şunu yaparsınız. Yani iyi insanlarsınız. Bütün Arabistan bunu biliyorlar. Ne olur diye yalvardı şimdi. Hem babası hem amcası. Ne olur? Ya Muhammed, lütfeyle, kerem eyle. Bize acı. Annesine acı. Hep gözyaşı döküyor. Bir de Zeyd'ini ver bize. Zeyd ver bize. Ne istersen fide vereceğiz sana böyle. İstediğin parasını vereceğiz. Ne olur lütfeyle, kerem eyle, acı bize, merhamet eyle bizlere. Bir de bu Zeyd'i ver böyle. Hep gözyaşı döküyoruz. Annesi çok ağlıyor annesi bilhassa. Peygamber dedi ki onlara, Zeyd'i çağıralım. Henüz daha peygamber değil. Yani şunu da yani vurgulayalım şu konuyu da muhteremler. Peygamberler peygamber olmadan önce de onlar normal sırada bir insan değiller ama. Ezelde peygamber ruhları. Ezel peygamber. İrhasa denen bir makam vardır ki kerameti evren üzerindedir. Yani peygamberlerin her biri peygamber olmadan önce de evliyanın üstünde bir makamdadır onlar, ruhsal halde. Peygamber şöyle cevap verdi. Dedi ki, oturun bakalım dedi buraya dedi. Zeyd'i çağıralım, Zeyd buraya gelsin. Çocuk buraya gelsin. Zeyd'e soralım. Eğer sizin de gitmek isterse, hiçbir şey istemiyorum peygamber orada. Hiçbir şey istemiyorum. Tamam ben de helal olsun sizlere. Ben bunu size bedava vereceğim. Alın götürünüz. Ama Zeyd burada yanımda kalmak isterse ondan zorla vermem buyurdu. Tabi buna sevindiler. Nasıl gitmez ki? Bir çürük anasına babasına gitmez mi? Gider tabi bence. Zeyd haber gönderildi. Koştu geldi. Peygamber sordu. Zeyd tanıyor musun sen bunları? Baktı. Bu benim babam. Bu benim amcam. Tabi saldılar. Ağlaştılar. Annem nasıl? Annesi yalnız tabi sordu. İşte annem bu şekilde yavrum. Şimdi tabi artık onlar için garanti alıp götürecekler tabi. Peygamber sordu. Yavrum otur bakalım otur. Bak Zeyd dedi. Bu baban, bu amcan, annen de orada kabilede bekliyorlar. Seni istiyorlar. İstersen babanla beraber çıkın gidiniz. İzin veriyorum ben. Hiçbir şey istemeyeceğim. Ama yanında kalmak istersen burada kal. Zeyd bak muhtemelenler. Daha çocuk yaşlarında kendisi. Şöyle bir genç yılı gelmiş anda şöyle bir peygamberimize baktı. Babası annesine baktı. Babası amcasına baktı. Annesi aklına getirirdi. Peygamberimizden kopacak olsa gönlü sanki bir kuyuya düşmüş, karanlığa çok gömülmüş olacakken böyle. Batalış mı olacak kendisine böyle. Yani peygambersiz yaşayamayacak. Böyle. Peygamber daha peygamber değil ama demek öyle bir hal almış ki peygamberimiz onun yanında ruhsal bir hal almış. Peygamberimizden kopsa o hali kaybedecek. Sanki bir zulümatta karanlıkta kalacak kendisi. Şöyle baktı peygamber sarıldı. Ya Muhammed ben babama da anneme seni tercih ediyorum dedi. Ben burada kalacağım dedi muhteremler. Beklenen bir olay tabi oldu. Babası şaşırdı. Oğlum Zeyd'in düşüğü karar ver. Baba ben karar verdim babaya dedi. Ben Muhammed'den kopamam böyle dedi. Buradan koptuğum mu dünya bana dar geliyor artık bunlar size dedi. Tabi peygamber bu olayı çok sevdi Aleyhisselam Hazretleri. Aldı bunu peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin yanına gitti. O dönemde Mekke halkının boş vakitleri Kabe etrafına geçerdi. O zamanlarda Kabe'nin çevresinden duvar falan çevre değildi. Evde filan vardı etraflarında. Arası boştu. Mekke halkının hangisinin işi yoksa, boş vakti varsa her birisi Kabe'nin yanına gelip otururlardı. Ona sohbet ederlerdi. Her şey orada olurdu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aldı Zeyd'i. Kabe'nin yanına geldi. Çıktı üstüce bir yere. Ey ehli Kureyş! Ey Mekkeliler! Şahit olunuz. Bu Zeyd benim oğlumdu bundan sonra dedi. Ben onu oğlu kabul ettim, oğul edindim. Bu da benim oğlumdur, o benim varisim olacak buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zeyd'i bu şekilde oğul evlat edinince, varisim deyince Zeyd'in baba amcası sevindiler. Çocuklar artık kölelikten kurtuldu ander. Kölelikten kurtuldu, hür oldu, özgür oldu. Bir de Mekke'nin en iyi bir ailesinin nezdinde olacak orada, tarihte serbest olacak. Onlar dönemlikleri kabirlerine. Zeyd de bundan sonra adı Zeyd bin Muhammed oldu adı muhtemelenler. Zeyd bin Muhammed, yani adı Muhammed'in oğlu Zeyd oldu. O döneme göre. Hazreti Zeyd muhteremler, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabe bakınız. O kadar sahabe-i kiram var, yüz küsur bin sahabe-i kiram var. Kur'an'da ismi geçen, açıyoruz Zeyd diye ayet okuyorum sonra inşallah. Kur'an'da ismi geçen tek sahabe Zeyd muhteremler. Sonra İslam gelince, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy gelip de insanları tebliğ görevleri vazifelenince ilk dört Müslümanın biri de Zeyd oldu. İlk Müslüman dört kişi, ilk Müslümanlar. Birincisi Hatice Kübra validemiz muhteremler. O muhtereme annemiz validemiz. Allah ondan razı olsun muhteremler. Yani Peygamberimizin çok ama çok sevdiği Hatice validemiz ilk Müslüman o oldu. Ondan sonra üç kişi var işte. Hazreti Bekir, Hazreti Salih, Hazreti Zeyd. İlk dört Müslümanın biri Hazreti Zeyd oldu. Hep sürekli hep benim yanımda bulundu. Yanımda bulundu. Hatta bir olay anlatayım. Hatice annemizin vefatından sonra ki o anda Ebu Talib vefat etmişti. Peygamberimiz çok yalnız kaldı Mekke'de Peygamber Hazretleri. Amcası Ebu Talib İslam'ı kabul etmemişti. Ama Peygamberimiz arka çıkıyordu, onu kolluyordu. Mekke'nin de Kureyş'in reisiydi. Hatice anamıza gelince o Peygamberimizin her şeydi Peygamberimizin. Her şeydi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin. İkisi ölüm üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremde Peygamber çok sıkıldı muhteremler. Çok sıkıldı. Bir de bakınız bazen musibetler üst üstüne gelir. İmtihan olarak tabi bunlar. Hepimizin başına gelebilir bunlar. Bir musibet de şu oldu. Ebu Leheb de Kureyş'in reisi oldu. Ebu Leheb. Peygamber düşmanı Ebu Leheb de Kureyş'in reisi oldu. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Mekke mükerremede durmak imkanı bırakılmadı kendisine. Kimseye tebliğ edemiyor. Kimseye görüştürmüyorlar. O kadar muazzam baskı işkence altında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Taif'e gitmeye karar verdi. Rabbim tabi izniyle. Taif'e. Gitmeye karar verdi. Aşağı 50 kilometre mesafede Taif. Mekke mükerremeye. Mekke'nin güneyinde kalıyor. Peygamber'e giderken yanına Zeyd'i alıyor muhtemelen. Zeyd'i alıyor. Yani en karanlık günde Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri yanına Zeyd'ini aldı. Taif'e gitti. Peygamber tabi Taifleri iman davet etti onları şimdi. Allah'ın birliğine. Gelin şu putlara tapınmayın. Şu heykellere taşlara tapınmayınız. Allah birdir. O'dur Rabbül Alemin. O da yaratan yöneten davet etti. Bakın muhtemelen imtihan bu yaşta burada. Peygamber imtihanı, peygamber imtihanı. Bir tek kişi imana gelmedi Taif'ten. Üstleri toplandı, ayak takımları pislik toplandı arada. Peygamber taşa tuttular. Peygamber taşa tuttular. Peygamber taşa tuttular. Tabi taş her taraftan geliyor. Yanında bir de Hazreti Zeyd var. Zeyd var. Ne yapar Zeyd? Nereden taş geliyorsa orada duruyor benim. Mesela ben şahsen kendim düşünüyorum da şöyle bir taş gelse insan elinde olmadan yani refis olarak kişi bir başını saklar böylece. Bak. Ama Zeyd yapmadı öyle Zeyd derece. Nereden taş geliyorsa yüzünü, başını, bedenini siper etti böyle şey. Baş yarıldı, göz yarıldı, her taraf kanlar içine kaldı. Nereden taş geliyorsa, ama Resulullah taş gelmesin diye hepsini siper etti muhtemelen başı, kendisine böyle şey. Böyle bir peygamber aşıkı, Allah dostu bize, şu üstün makamda, ilk dört Müslüman birisi. Şimdi gelelim inşallah bu Zeyd'in evlenme konusuna muhteremler. Yani bir kişinin evlat edindiğinin hanımını alabilmesi meselesi. Şimdi bu tabi cahiliye döneminde çok katılaşmış, kalıplaşmış, aşılamayacak bir olaydı bu. O dönemde. Bir kişi birine oğlum dedi mi, kızım dedi mi, onu oğulda kabul etti mi, öz oğlunu bütün ahkemanda uygulardı. Şimdi gelelim Hazret'in evlenmesine. Peygamberimizin bir halasının kızı vardı. Ümeyme halasının kızı vardı. Zeynep binti Cahş denen, Zeynep ismini derler. Kureyş içerisinde hem asalette hem de güzellikte artık eşi olmayan bir kızmış kendisi. O kadar güzelmiş. Peygamberimiz ona haber gönderdi. Bir dünlük meselesi için. Hazreti Zeynep de sevindi. Hazreti Zeynep, o da ilk Müslümanlardan, Habeşistan'da göç eden din uğrunda, o da ilk Müslümanlardan, imanı kamillerden kendisi de o da. Peygamberimiz ona haber gönderince, bir dünlük meselesi için diye, Zeynep de sevindi. Peygamberimiz beni kendine alacak diye sevindi. Tabi o dönemde her kadının hayali rüyası Peygamberimize eş olmak muhteremdir. Düşünün ki o dönemde bile bir kişi iman ederek Peygamberimizin sohbetine bir defa bulundu mu sahabe makamına geçiyor, sahabe oluyor muhteremdir. O dönemde yaşadığı halde, mesela Medine dışında yaşadığı halde, başka kabirde yaşadığı halde, imana geldiği halde yine, ama peygamberi göremeyenler, onlar tabi'in makamında kalsa olamadılar sahabe muhteremler. Düşünün ki o dönemdeki bir Müslüman, peygamberin bir sohbetine bulundu mu, sahabe makamına çıkıyor. Hele ta peygamberi eş olmak, zevci olmak, onun mahremi olmak, esrarı olmak, onun yatağına yatmak, tabi her kadının hayalidir. Fakat baklar ki Hazreti Zeynep, Peygamber kendi istemiyor da Zeyd istemiş peygamber zamanına. Bunu öğrendi diye. Birden tabi Hazreti Zeynep yıkıldı ve buna razı olmadı. O zaman yine bir olay vardı uygulanan cahiliye döneminde. Asaletli kişiler ne kadar İslam'da, imanda güçlü de olsa diğer insan evlenmezlerdi. Şimdi Zeynep'in de bu zorunda gitti. Zeyd ne kadar o anda hür de olsa ama köle kökenli diye onu küçük gördü Zeynep. Razı olmadı buna. Bir de onun abisi vardı Zeynep'in. Abla bin Cahş diye. Abdullah bin Cahş. Bu da ilk Müslümanlar muhteremler ve kendisi Uhud'da şehit oldu. Gidenler bilirler Uhud şehitliğini de. İki şehit önde ayrı vardır. İki tane şehit vardı böyle. Biri Hazreti Hamza, bir de Abla bin Cahş'tır. Abla bin Cahş, Hasan'ın da yeğeni oluyor. Yani dayı yeğen, o da Uhud'da şehit oldu. Henüz de Uhud harbinden önce tabi bu olay oluyor. Bu Abdullah da kız kardeşi Zeynep'in Zeyd edilmesine ona karşı çıktı. Bunu ben istemediler bunu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Aklına ayet-i kerime geldi bak muhteremler. He bunlar ezelle kaderde bunlar takdir olmuş olaylar. Dünyada uygulamaya geçiriliyor bunlar. Mevlam buyurdu ki Ahzab suresinde ayet 36'da Bismillahirrahmanirrahim ve mâ kilim müminin ve lâ müminetin bir mümin erkeğe bir mümine kadına layık değildir ki اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمِ الْخِيَرَهْ مِنْ اَمْرِهِمْ Mevlam buyurdu. اِذَا قَضَ اللّٰهُ Allah bir konuda hükmünü verdi mi? وَرَسُولُهُ Allah'ın üstü bir konuda hükmünü verdi mi? Verdi mi? Onlar için artık bir hıyara muhayrilik yoktur. Seçenekler yoktu onların artık. Karışamazlar Mevlam'a böyle şey. Yani burada müminin abla bin Cahş, mümine Zeynep. Yani tabi hüküm am genel olmuş oluyor. Fakat sevimli onlar oldu, sevimli olmuş oluyor. Abla bin Cahş'ın da Zeynep'in de Allah'ın hükmü, Resul hükmü karşısında olan bir şey yoktur. Ve men ya'sillahi ve resulehu, kim Allah'a Resulü isyan ederse, bunu kabul etmezse, fekal dalle dalale mübina, apaçık kötü sapıkla yola gitmiştir. Bu ayet-i kerime gelince Abla bin Cahş, ya Rabbi razıyım emrinden dedi. Boynum sana ince Rabbi teslim oldu. Kız Zeynep, o da razı oldular. Ve Zeynep Zeyd ile evlendiler muhterem. Evlendiler. Zeynep az önce dediğim gibi hem asalette hem de güzellikte bilhassa çok beyazmış. Tabi Arabistan'da beyaz hanımlar çok daha o zaman da kıymetliymiş. Hem beyazmış teni kendisinin, güzellikte, asalet her bakımdan çok üstün olduğu halde kendisi. Zeyd de evleniyor ama tabi onun gönlünde Resulullah vardı onun gönlünde. Beklediğiniz hiç çıkmadı. Zeyd çıkışının kaderine Allah'ın takdirinde evet razı oldu. Buna kabullendi bunu. İmana geçecek çünkü aksel Allah korusun. Fakat bir türlü Zeyd'e de bu uyum sağlayamadı. Yuvada mutluluk olmadı muhtemelen. İşte. Evlilikte böyle mutsuz bir yuva, uyumsuz bir yuva. Uyum olmadı işlerinde. Hep böyle zoraki bir evlilik hayatı gidiyor aralarında. Bir gün Zeyd Resulullah'a geldi muhteremler. Ya Resulallah, ben eşim Zeynep'i boşamak istiyorum ya Resulallah. Medine'ye mi oluyor şimdi bu? Peygamber sordu Aleyhisselam Hazretleri, ya Zeyd, peki eşin Zeynep'in ne gibi suçu var mı boşamak istiyorsun bunu? Ya Resulallah, vallahi onda hayırdan başka bir şey görmedim. O kadar iyi, her şeyi salih, güzel. Yalnız o benden üstün asalette, güzellikte her bakan benden üstün olduğu için uyum sağlayamadık ya Resulallah. Yani zoraki bir evlilik yuvası gidiyor. Peygamber ona Zeynep'i boşama dedi muhteremler. Tut onu boşama dedi. Ayet-i Kerime geldi. Ancak Peygamber ona boşama eşini dedi ama Peygamber durumu biliyordu. Daha Peygamber vahiy. Yani sahil vahiy derler buna ki sürekli gönlüne ilahi vahiyle gelen, ilham gelen Peygamber kendisi tabi. Bu evlatlığın hanımının kişiye mahrem olmayı, bu şeyin yıkılması için bunu Mevlam Peygamber'e uygulayacak baktığım ben işte. Uygulayacak ben işte. Şimdi eğer bu Peygamber'e bu uygulanmasa bu anane, bu kötü bir gelenek yıkılamazdı. Ancak Peygamber uygulanacak şimdi bu. Ayet-i Kerime geldi. Benim şöyle buyurdu. Bismillah. Ve iz tekulu lille enem Allahü aleyhi ve enemt aleyhi. Ve iz tekulu. Habibim sen bak diyorsun. Kime lillezi şu kimseye ki enem Allahü aleyhi, Allah'ın nimetine mazhar olan, hani iman şerefine kavuşan, ilk Müslüman olan ve enemt aleyhi ve senin nimetine kavuşan, yani köleyken azat ettiğin, hür ettiğin kişi, emsik aleyke zevcek ve tekullah. Allah'tan kork da eşine boşama ona dedin diyorsun yani böyle. Ve tuhfi fi nefsike, içtekini onda gizliyorsun. Yani Peygamberimiz biliyor ki ezeldeki kader takdirin gereği, İlahi iradenin gereği Zeyd bundan geçinemeyecekler. Zeyd bunu boşayacak. Peygamberimizi almaya mecbur kalacak. Allah'ın takdiri bu. Peygamber bunu bildiği halde, içine bildiği halde Peygamberimiz bu durumdan çok korktu muhteremler böyle. Neden? İnsanların dine karşı saldırmasından korktu böyle. münafıklardan korktu böyle. Yani bak oğlunun hanımını, eşini aldı derecekler derken İslam'a zarar gelecek diye peygamber çok korktu bundan. Dedi ki Zeyd'e emsik aleyke zevcek ve takıllah. Zeyd, bak eşin Zeynep'in bir kusuru yok. Onu boşama, nikahına devam et, tut onu dedi. Mevlam buyurdu ki ve tuhfi fi nefsik. Ya Habib Muhammed'im içlerini gizledim. Vallahi mübdihi. Allah onu meydan çıkaracak ama. Ve tahşinnâse insandan korkuyorsun. Vallahu hak en tahşâ. Ancak korkuyu layık olan Allah'tır. Allah'tan korkman gerekiyor. Zeyd tabi gitti muhteremler. Bu ayetteki daha gelmeden ama. Peygamber ona buyurdu. Ya Zeyd eşini boşama, işte iyi geçmeye çalışın diye gönder kendisini. Ayet-i Kerim sonradan geldi ama Zeyd gene bir gün çok daraldı. Artık vakti mutsuz bir yuva, tatsız bir yuva, uyumsuz bir yuva eşini boşadı. Felemma kalla Zeyd mina vataren. İşte Zeyd ismi burada gibi baktığım hemde geçiyor. Asal suresi burada geçiyor. Felemma kalla demek ki yerine getirdi, gereken yerine getirdi. Zeyd'in Zeyd mina vataren. Onunla olan bağıntısını yerine getirdi, bitirdi. Yani onu boşadı, iddeti tamamlandı. Biliyorsunuz bir hanım boşandı, hemen evlenemedi boşanan bir kadın. İddet. İddet adetten, yani sayıdan gelir ki bir bekleme müddeti vardır kadınların. Bu nedir bu peki? Buna bir girelim hukuk konu olarak inşallah. Bir kadın eğer adet gören bir kadın ise 3 adet görecek boşanmadan sonra, 3 adetten 3. adetten temizden sonra eşten tamamen kopuyor, ismini edinebiliyor ondan sonra. Buna tabi gün yok bunda, ay yok bunda. 3 adet bunda. Eğer bir hanım adetini görüyorsa, tabi bu 2 ayda olur, 3 ayda 4 ayda olabilir, günü sekebilir, atabilir, bu fark etmiyor burada. Eğer bir kadın adet görmeyen kadın ise, adetten kesilen kadın ise, bunun kolesi boşarsa, o zaman 3 ay, 90 gün, 90 gün bekleyecek, sayacak, 90 gün tamamlandı mı, eşinden bütün bağı kopuyor, yani artık ona bakmıyor kendisini, dilediğine sevip gidebilir. Eğer kadın hamile ise, o zaman doğuruncaya kadar. Bir kişi eşi hamileyken eşini boşarsa o zaman eşi ne zaman doğum yapar? Doğum yaptı mı? İddet bitiyor. İsterse bir hafta sonra doğum yapsın, isterse 5-8 ay sonra yapsın. Fark etmiyor buna da. Bir de ölüm vardır. Bir kadının kocası ölürse o zaman iddet biraz daha uzun oluyor. 4 ay 10 gün oluyor muhteremler. 4 ay 10 gün oluyor. Şimdi burada Velam buyuruyor. Felemma kalla Zeyd minha vataren. Zeyd onda ilişkilerini kesti bitirir artık. Yani boşadı ve Hazreti Zeynep validemiz de o da iddetini tamamladı. Zevvecna keha. Onu sana nikahladık. Hicrettik. Ne için? Likeyla yekün al müminine haracun fi ezvaci ediyahim. Velham buyuruyor ki, ya Habibim, o Zeynep'i sana bir nikah ettik. Nikah Allah akdetti baktığında böyle. Allah akdetti. Etti. Ve Habibim buyuruyor, ya Muhammed'im, o Zeynep'i bir sana nikah akdeledik. Başka nikah gerekmiyor. Niçin? Ta ki artık oğul edinmenin caiz olmadığı, haram olduğu bilinsin. Ve kişinin oğul yemek de eşi de insan haram olmadığı bilinmesi için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Zeynep tabi şimdi evlenecekti onunla şimdi. Bakın sahabelerin bulunduğu makam muhteremler. Yani bizler bu olayı tabi tam kavrayamıyor muhteremler. Sebebi şu, peygamberlik makamından çok ama çok çok uzakız. Yani bizler peygamberi de kendimize kıyas etmeye kalkışabiliriz kendimizle böylece. Ama sahabeler, onların makamları peygamberin yakın olduğu için onlar bunu daha iyi biliyorlar. Zeyd boşadı, iddeti bitti. Peygamberimiz Zeyd'i çağırdı. Bakın Zeyd'i çağırdı. Zeyd, git Zeynep'e söyle. Mevlam izniyle ona ben nikahımı alacağım. Kolesiydi daha önceden bakmadı. Kolesiydi böylece. Tabi Zeyd de öyle makamda ki bir Allah'ın Resulü'nün makamını biliyor. Yakın o makamdır anda böyle. Biliyor. Hazreti Zeyd eski eşi, başladığı eşi Zeynep'in evine gitti. Yani bir dünürlük yani haber vermeye gidiyor. Yani. Gitti ona. Zeyd giderken yolda yani normal gitti yola giderken. Zeynep onun için normal bir eşiydi işte böyle. Normal bir kadın onun için. Tam Zeynep'in kapısına yaklaşınca aklına geldi ki evet Zeynep sıradan bir kadındı az önce ama onun eşiydi ama işte Resulullah'ın eşi hanımı olacak. Ümmat-ı mümin olacak. Cennette Peygamberimiz yanında olacak sürekli. Bir anda birdenbire Zeynep onun gözü muazzam büyüdü gözüne Zeynep büyüdü. İşe girerken işleri ters girdi muhtemelen bence. Yani gözü görmesin Resulullah'ın eşini derken ters girdi, bağırdı. Ya Zeynep, ya Zeynep, ne var Zeyd? Resulullah beni gönderdi eşiyle, senin üstüne nikahını almak istiyor seni. O anda Hazreti Zeynep de hamur yapıyormuş, ekmek yapmak için hamur karıştırıyormuş. Ekmek hamur yapıyormuş kendisi de. Çok duygulandı. Ben Allah'ın işine karışamamdır. Rabbim ne buyursa onu yapar Rabbim be buyuruyor dedi. Fakat çok duygulandı. Hemen ellerini yıkadı. Özel bir odasında mescidi vardı köşesinde. Meşri, çok namaz kıldı kendisi. Çok namaz kıldı kendisi. Hemen meşrine gitti. İki rekat şükür namazı kılmaya başladı. Sevincinde duygulandı. Resulün eşi olacak. Peygamberimizin mahremi olacak. Onun esrarına vakıf olacak. Böyle. Onun yatağına yatacak böyle. Özel direkt ondan ilim bilgi alacak Peygamberimizden. Cebrail Aleyhisselam uyanında gelecek. Ondan vahiy gelecek ona kendisine. Tabi bambaşka bir makamlar yükselecek bir anda. Bunları bir anda sezdi kendisi, o durumları sezdi. Ağlı iki rekat namaz kıldı. Daha namazı bitirirken, bitirmeden Peygamberimiz geldi, Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz izin almadı, içeri girdi. Almadı. Zeynep şaşırdı. Tabi peygamber de olsa, henüz daha nikahları yok, henüz daha eşi değil, bunu içeri girdi. Peygamber bu ayet okudu muhteremler. Zevvecnâkeha. Yani Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im onu Zeynep'i sana nikah ettik biz. Nikahlarını artık onlar böyle. Ben girdi kendisine. Hazreti Zeynep bundan dolayı diğer hanımlara karşı hep böyle bunu iftara kabul ederdi kendisi için. Bir övünç olarak kabul ederdi. Şöyle dedi diğer kadınlara, sizin nikahınızı işte babanız, dedeniz şu bu kıyıda akdetti nikahını. Benim nikahımı Allah akdetti muhtemelen. Derdi böylece. Ve Allah bunu nikahını akdetti Mevla etti. Evlendiler bununla. Hadis-i Zeynep'ten muhteremler çok sadaka veren bir kişi ayrıca ben. Özelliği buna bence. Peki malı var mıydı? El işi yapıyormuş muhteremler. El işi yapıyormuş. Sırf sadaka verebilmek için el işi yapıyormuş. Ne iş yapıyordu? Deri, ham derileri. Bir hayvan kesilmiş, ham deriyi alırdı, onu tabaklardı onu. Onun tabaklarını kesip, o zamanki onların kullandığı eşyalar varmış, onları eşyaları yapıp, satıp, parasını böyle fakirlere kendisi verir muhteremler. Böyle yaparmış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastalanınca, dedi ki hanımlarına döndü de, ağır hasta peygamber, on dedi ki onlara, işinizde kimin kolu daha uzunsa önce arkada o gelecek bana buyuruyor Peygamber Efendimiz. İçinizden hanginizin kolu daha uzunsa arkadan önce o bana gelecek. O bana kavuşacak önce. Peygamberimizden sonra Peygamberimizin hanımları bir araya gelince ölçerdi kollarını. Kullan ölçerlerdi. Kimin kolu daha uzun diye. Hazreti Zeynep'in boyu biraz kısaydı. Onun tabi boyu, kolu da biraz kısaydı kendisinin. Yani bu daha geri kalacak derlerdi. Önce o vefat etti muhteremler. O zaman anladılar ki, demek burada kolu uzun demek, hayırı uzun kolu. Anlamaya girdim anladılar kendisinin. Hazreti Zeynep de Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında vefat etti muhteremler. Bizden beri adam kavuştu. Resulullah tabi kavuştu kendisi. Şöyle basit etti. Benim dedi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefat ederken yattığı yatak, sidir, divan vardı. Beni onun üzerine koyup, orada beni yıkayınız, onun üzerine beni kefenleyiniz, onunla beni mezara götürün beni buyurun muhteremler. Peygamberimiz özel yattığı o divanında, tahta divandı. Onun üzerine yıkandı, kefenlendi, üzerine örtü örtüldü. Namazı Hazreti Ömer namazını kıldırdı muhteremler. Ve Cennet-i Bakı'ya mezara götürüldü. Hazreti Ömer tabi halife devletin reisi. Hazreti Ömer bir hal geldi anda ki o anda Resulullah'ın ilk hanımı arkasından gidiyor Peygamberimiz. Sonra Hazreti Zeynep Kur'an'da anlatılan, isim geçmiyor ama Kur'an'da adı anlatılan böyle bir çok mübareke, salih bir sahabe ikramdan birisi. Hasan çok duygulandı. Kabristan'a gidince Hazreti Ömer indi mezara, ben onu indireceğim diye. Baş Ayşe olmak üzere, Ayşe Hanım olmak üzere razı olmadılar Peygamber'in zevceleri. Haramsan dediler. Sonra çıktı, baş indirir muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz Mevlam şöyle buyurdu. Evlat edinim hakkında Ağustos'un 4. ayet-i kerimini bu. Ve ma ca'edeyeküm ebnâyeküm. Ve ma ca'edeyeküm ebnâyeküm. Öyle anlıyordu. Allah-u Teala sizin evlatlıklarınızı oğlanız gibi kılmadı. Şimdi hadis okuyacağım bu türlerine bir de. Sonra inşallah fıkh olarak biraz daha gireceğim buna inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. En sahih hadis-i şerif. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Meniddea ila gayri ebihi. Bir insan babasının dışında başka birisine babam diye iddia ederse, bu benim babam derse. Ve ya'lemu enne gayri ebihi. Kendisi biliyor ama. Babası değil. Babası değil. Ama bunu evlatı kalmış, üzerine geçirmiş. Bu da buna baba baba demiş. Bu benim şey kimin oğlusun falan oğluyum derse muhtemelen. Derse efendim. Fel cennetü aleyhi haramın. O kişi cennet haramdır buyur Resulullah buyur muhtemelen. O kişi cennet haramdır buyur muhtemelen. Bu ne yazık günümüzde çok var muhtemelenler. Bu cahili geleni adeti günümüzde de var. Demek ki bir kimse evlatlık almışsa, yakını da olsa, akrabası olsa, bu benim oğlum diyorsa, işte kızım diyorsa, o da buna baba, anne diyorsa bunlara, bak hadis-i şerif var Buhari Müslim'de. Tabi Kur'an'da Mevlana buyurdu, Kur'an-ı Kerim'de de. O kişiye cennet haram muhteremler. Bir hadis okuyorum. Bu da hem Buhari Müslim'de bu hadis-i şerifte. Ve meni da ila gayri ebihi. Bir kimse öz babasının dışında başka birisine babam derse, iddia derse, babam derse, o benim babam derse, tabii annem derse hanımına da, evin tema ila gayri mevalihi, ya da azatlı bir köle azat edilenin aksine, bunu açıklamayın fazla, olmaz günümüzde bu. Öbürü bize lazım şimdi. Demek ki bir kimse öz babasının dışında, öz annesinin dışında başka birisine işte ben filan oğluyum, filanın kızıyım diye iddia ederse fi aleyhi lanetullah. Allah laneti onun için olsun. Hatta melekte insan geçiyor burada. Demek ki bu kadar kötü bir şey muhteremler. Şimdi bir kimse evlilik alırken diyelim ki mesela bir erkek kız yeğenini alsa, yeğeni kız Bu amca oluyor. Yani dayı oluyor. Bir erkek yeğeni bir yetim kızı veyahut da anne baba sağ da olsa fark etmiyor. Evlatlık alsa yetim bakımı ayrı muhtemelen. O konuya geleceğim inşallah kısaca. Bir insan evlat edinmek niyetiyle bir erkek yeğenini bile alsa, kız alsa, bu kız tabii büyüdüğüm ne olur muhteremler? Evlenecek. Kız evlendi mi, kızın kocası bunu haram, eşliğine haram oluyor, mahrem oluyor. Yabancı olmuyor. Yabancı oluyor. Yine bir kadın yeğeni erkeğe alsa evlatlık kadın, yeğenini, erkek kardeşinin, kız kardeşinin çocuğunu küçükken evlatlık alsa, evlat olmamış kendisini mesela, malı çok, genelde işte mal başına kalmasın diye bir kadın erkek yeğenini ya da kız yeğenini evlatlık alsa, ne olur muhteremler? Kadın eğer erkek yeğenini evlatlık alırsa, o tabi büyüdü mü, evlendi mi onun hanımı, korusuna haram oluyor muhteremler. Yabancı oluyor bence. Eğer kız yeğenini alırsa, kız yeğenini alırsa, o kız yeğeni evlendi mi, onun korusu yine buna haram oluyor mu? Mahrem olmuyor muhteremler böyle. Mahrem olmuyor bunlar bu şekilde. Tabi hele bir de yabancı, yani yeğenin dışında bir yabancıyı, gerekse işte belirli yuvalardan, şuradan bundan, işte ondan bundan, arkadaş şundan bundan, bir insan bir çocuğu erkek olsun, kız olsun, evlatlık alsa, o da bunu anne baba, küçüküm anne baba bunu bilse, böyle bilirse kendisine, üzerine bunu resim kaydını yaptırırsa, şimdi bu erkekse, erkekse alınan çocuk, erkek çocuğu büluğa erdi mi, 12 yaşında büluğa erebilir erkek çocuğu. 12 yaşında doldurunca. Bu erkek çocuk 12 yaşına gelip de büluğa erdiği anda anne dediği kadına haram oluyor muhteremde bakın. Nikah düşüyor yani ona böyle. Şey muhteremde. Bir insan bir kız çocuğunu alsa, kız çocuğunu evlatlık alsa, üzerine geçirse, bu kız da büluğ çağına geldi mi, kıza daha büluğa erebilirler 9 yaşından sonra. Bu kız çocuğu da büluğa erdikten sonra o baba diye erkeğe haram oluyor, yabancı oluyor. Onun başını göremez, saçını göremez, kolun kısa etini göremez böyle. Onlar bir oda tek kalmışsa haram oluyor. Haram oluyor muhtemelen. Haramlık kalkmıyor yani böyle. Haram kalkmıyor. Tabi bir de bu arada miras meselesi de var şimdi. Burada kul hakkına giriyor muhtemelen. Kul hakkına giriyor. Şimdi öyle kişi var ki, efendim işte benim diyor kardeşim var, işte abim var ya da işte yeğenim var ama onları sevmiyorum diyor. İşte onlar aramda açık. Malım onlara kalmasın da buna kalsın malım diyor. Hayır bu insan karışamam muhteremler. Karışamam muhteremler. Çünkü Allah bu izin taksim etmiş. Taksim muhteremler. Mal kime kalacak? Malım taksim etmiş bu şekilde böylece. Mal Allah'ın taksim ettiği kişilere mal kalacak. Efendim benim düşmanım o. Olabilir muhteremler ya. Olabilir muhteremler ya. Yani bu çok olur muhteremler. Çok olur bu şekilde. Zavallı kişi o malı kazanmak için kredi alır, haram işler, yani faize girer, yalan söyler, namazını kaçırır, koşar, moşar, tartışır, kalp kırar, kavga eder, şunlara, bunlara, heyecan, mayacan. Zavallı mal edilmeyecek, koşar. Öldüğü anda o mal düşmanda kalabilir muhteremler. Ve düşmanı o malı böyle çatır çatır yerken hesabına soracak ama. Tamam mal kalmak da olsun, o bitmiyor ama bir malın hesabı da var. Nasıl malı kazandın? Yalan mı söyledin? Hile mi yaptın? Faize mi girdin? Krediye mi girdin? Namazı mı kaçırdın? Ne yaptın, ne ettin? Hesabı da bak muhteremler. Mesela bir kişi cuma vaktinde alışveriş yapsın, bak bu kanı haram oluyor mu? Haram oluyor tabii şey yani kardeşim. Peki yetimler ne olacak? Yetim kalan kişi kim sahip çıkmayacak mı bunlara? Önce Ve duadan bir ayet okuyacağım muhtemelen hepiniz bildiği. Mevlam buyuruyor. Rahim. Elem yirid ki yetimen feava. Mevlam buyuruyor. Habib Muhammed'im sen yetimdin. Rabbim bunu biliyordu. Feava. Rabbim seni güzel yere yerleştirdi. Önce Peygamberimiz yetimdi muhteremler. Babadan yetim dünyaya geldi. Anan karnındayken babası Medine'de vefat etti babası. 6 yaşında annesini de kaybetti. Ana babadan yetim kaldı. Dedesi sahip çıktı. 2 sene sonra dedesi de öldü. Amca yenge eline kaldı muhteremler. Kaldı. Yetime tabi sahip çıkmak gerekiyor muhteremler. Evet. Ama evlat edinmek yok, İslam'da yok muhteremler. Ve Mevlam şöyle buyuruyor yetim hakkında, yine bir dua suresinde. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Habibim Muhammed'im sakın ha, yetimi kahretme. Ne kahretme? Yetimi azalama, aşağılama, ona çirkin, kötü davranma yetime. Hadis okuyorum inşallah Buhari'den, yetimle ilgili. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, ene ve kafil yetimi. Peygamber şöyle buyuruyor, ben diyor ve yetime kefil olan kişi. Bir insan bir yetimi aldı, sahip çıktı aldı onu. Fil cenneti hakeza. Onunla cennette böyleyiz. Nasıl? Ve işare biz sevabeti vel usta ve ferici beynihuma. Peygamber iki parmağını orta parmağınla şahat pamperi yan yana getirdi. Harf arasını açtı. Onu bir cennette böyle, yan yanız böyle. Yani bitişik değil ama çok hafif bir şey böylece. Demek ki bir kimse bir yetime sahip çıkarsa, ona vekil olur, kefil olursa, onu barındırırsa, ne şekilde? Evlat edinmemek şartıyla muhteremdir hakkımız. Bu koşu şart. Yetim buna baba demeyecek ama. Kadına anne demeyecek yetim. Bu şart muhteremler. Sonra ne olacak? O yetimi de Allah'ın emri de olsa yetiştirmesi koşuluyla ama. Mesela yetim çocuğu aldı. Tamam, üstü başını temiz tutuyor, yediriyor, içiriyor, bakıyor ama o çocuğa İslam'ı öğretmezse, o çocuğa dinini öğretmezse, ona İslam'ı yaşatmazsa Allah katına çok daha sorumlu bu sefer muhterem. Öyle kişi var mesela yetim kız alıyor. Yetim kızı ne yapıyor? Aklının içine okutuyor mu ben muhtemelen? Tabii başı açık. Etekler nerede? Kola çırçıplak. İyilik ediyorum zannediyor. Halbuki ne kadar günah gibi muhtemelen. Demek ki insan yetim bakacak. Uçak sevap ama oğlum değil. Bunu baba demeyecek. Babası belli. Annesi belli. Edinmeyecek. Üzerine bursa bunu geçirmeyecek, onunkine varis etmeyecek, onu da eğer Allah'ın dolu yetiştirirse, bak Müslüman Peygamber buyuruyor, iki parmağı buyuruyor böyle, onunla ben cennette böyleyim. Orta parmağı, işaret parmağı, harf versin ver, çok bir şey böylece, onun için de bu şekilde böyle buyuruyor. Lillahi Teala Fatiha.